سراج المنیرہ انجھے خبر زبانی مرتب کی داود شاہد جے نتچل رکے بشر المومنین خوشحالی و امام آلوتا شہادت کئی خوشحالی تو تاثر و شہدی کوم زمان خبروں مانے نسیجی لکوم یہ خبر جیمہ بیمر و مذاب من اللہ فضل کبیران خوشحالی دیوائیت تدول دے دا اللہ ترم فضل دے روائی ولا تطیع الکافرین کلتے مبشری لا تطیع الکافرین مکافر مانا خصوصتی کنا ودی لو تدھنو فیدنو سستی بلی خصوص نشی بیان کا وغرے او بیان کا لا تطیع الکافرین والمنافقین مکافر ومنافقان مانا ودعا زاهم اپری تکلیف دو تاکش در رسی دن میں رتب کو بنا زیر بانی یا رئیون تکلیفون بیتا رسی دعا زاهم یا اپری تکلیف رسول دوتا خپل بدل ماخوا دوتا تکلیف رسول خپل بدل ماخوا شخصی ودا پا جہاد بانی منصوب شئر دا لیچ دا عام حکم یکنا خپل بدل ماخوا اخر اپر اتدا عمر خپل بدل ماخوا او حدیث کی رازیم کی نبی علیہ السلام ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسي ابدا الا ان تنتهك حرمه من حرمات الله لكن كتاب الله حكم ما تدا بجاه سخط غضبه وتوكل على الله زان اصبر على الله باني زان اصبر على الله باني ثم داعيا داعي مبارك كتاب على الله اصبر جي تمبر شيء ضروري تجلب بلا ترورتي او دا سنتا وكفى بالله وكيلا افرده كي والله ذلك موار الله فرده سراج منير ده الله كافيه نرنا بي دنیا كي چلئي بي بلچا في نير رده راجو الذين آمنوا زنانو ذكر رسو طلاق مصالفه كي ترالا ده عدد ذكر نيشه عدد تذكره كي ايمان دارو قلتی وزش ايمان دارو سرا نکاو كي بیا ونی جو کاتر سر نکا جائز نہیں ہے مشرقی سر دے دا یہودین سر پیانگا سر جائز دے خود جواز مسئلہ نہیں کرتی جلتا دا اولان جواز خسرت نیسا کی جو کرتے ہیں اخلاص سوئے رکھا کلکی نکاو کئی المومنات مومنات سر جول طلاق ور کئی ثم بیا دیر پر طلاق ور کئی سنوی دیدی دی پارو اللہ کہ طلاق ور قول روا دی خدا زر پذر طلاق دیر کم را جی عموماً دی چی کنا چی کور ترارا جی وی ما طلاق کری اشپاد و نیشی ما طلاق کری دا پا دمگ و نیزا شی رضی و بنا داشی طلاق ورکی ثبت و داری دوری جی سم می بولا یا بدا تک دا پا سم ما سن لگی دا پارا دی چی طلاق اللہ تا خوخ نیدی چی نکاورا ورکو نطلاق مورکو آئی وقت تیر شی مجبوری شولا ابغض المباحات الاللہ الطلاق فرواو کرنو کی ناکارا ناکوخ اللہ تا طلاق دی مچی بولو طلاق ورکی مدی پختنو کنزا دی طلاق دا پختن تقریبا یاری و طلاق دی ووی ووی مالا وی و دی طلاقی چی دی که کنزای دی که اون که سر کل دی سوگی مور طلاقی تاریت خون طلاقی مچی داگی کل تاریت خون طلاقی نمانا دی طلاقی خون طلاق کرده اولی که جن مور طلاقی و مور استا خدا دن او خطا طلاق اگر کنا طلاق دیلو آتو کنزا چیز دی او چی غیر خود طلاقی دا کار بکی دق خود طلاقی دا کار بکی دانو چی ما چی کنزا خیلتا خود طلاقی کلی دا ایو ظلم نا دو ظلم نا دری ظلم نا دری ظلم نا دری ظلم نا سلطنی جا چی شدو جا او دو سر جو وقت نا رجی بکیتا درنگل من تشیلی چوک مسیح را بر امیر تیر من تنیر آگر رکار رکی تو امانت دار بین کی کنی پس تاگی نوکار کی یہ طلاق پختنوں کی زیادی بیسی دیو رہا طلاق سریح کے جدہن جدن و حضلہن جدن پس سریح کی نیت تی ضرورتی نیت تی ضرورتی نیت تی ضرورتی دوڑے خرے اور دوڑے مارے بکا تکائے اور آگے پہ دوڑے مارے خرم اور اخذ طلاق ہے طلاق ہے تا خو مارے خبرہ کولا اور دوڑے طلاق ہو تو طلاق ہے احتیاط ضروری ہے کنزا کی چلتے طلاق یاد نکی ناکار کنزائی دے وزان تا کنزل کوا کرو دے با کونی دے با دلائی کدا کرو نو خود اطلاع میں تکنجے خود آجی دے کنزی ای کنزال اغرا ہوستے وزانو کنزا کنزا کین وزانو کنزا نو کدی اروسو آگا پورا نکی نو خود اغبانی تلا کنی کنا وہ غزب دے دا مارکم نیازی کر کر کر کر نکاہو کئی دے پریدائی مخی دے برس جلو نا پی من قبل ان تمسو اننا نکا کرے کو جن شیر کال جب من کی چیز دن رو تم دری تلو تن دس پک کارم کیلی لازم سو جیت تلی رو ادا غنی دنالی روڑی دنالی بھی تبرا ہندی دا براوی یادین مپستا غنی بواد کی اپا دین میں کی جرائے خبر سو تو گر بڑنا اتلا کے لوار کرو اس پر جب کی نسی ساس با او بانی تا قسم عدد تاس اسمار آئی اپورا کوئی مالکم خاندانو کی مالکم معلوم دادا کہ عزت حق دے چاہے خاون حق دے خود دے پورا کی امد بورا دے پڑی بان دے عزت کے دن راہا پہ نکائی کرا ومت کی ہوئی انا بورا جامع پیدا ہوئی کے والا رخصتی کے روستا کول خاصتا کہ کور ترہ گلی گا یا زیر ترہ گلی رخصتی کے روستا کول خاصتا مطین اسیش مراد دے جامع پیدا دخل وقت مناسب تنورت سامان دلوار کی متا فرض دا واجب دا عملا او کنا کما زنانت کی اغیلی نکا شیری محل لغنی مقرر کرے مدیل متاور کل فرض یا عملی فرض یعنی واجب کی تیرے گی نکا شیر محر مقرر شیری قبل المسیح طلاق ور کی محر نیم سی جامع پیدا دولو رنشتے مستحب بولی ری اری خزلہ کی طلاق ور کی رخصتائی مدی پختنو پتر قبان منو پختون کی خود را طلاق ورکن یو دو مباسی کر ویزا ویزا با کور نا وخکنی نا روا دی عدت با دغل تا پورا کئی پا دسی بیزتی وخکن نا روا دی بیزت بی رخصتی زنو کور تا بیزت را غیوا جامع پیزار دا بولو کی خلا خور ون یا بل تو دا بو سرکی بیزت بانی با پلان یا رو کر بوزی تو بیزت را غیوا بیزت نا روا سولی او دی جوشو دار در رکی گن یا کور نیزا جانے کی نم واقعی نمی ہو سکے فمتیو اسرا سرزیفون سرام جمیلا اے پیغمبر اللہ کی جنیتا را خدیجہ چی ورکلی لیتا مارونا راغ من در یو قسم جن آج مالکان سلو سنستا جیاد کرا گلی جن مما فا اللہ علیک اداعتن چی اللہ را اگر ورکلی تاتا لکر فضیح بین کے حجر جہاد کرا گلی ورکلی دبل پا قسمت کرا گلی ورکلی دارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہی ما سر خو کبھی تو ما اختل مالک سر جوڑک کہہ دے پیسی را نگواری پیسی اور کن چی ما ازارے کی پیسو با امال پیسی را کر دیر اللہ تا جنی و خستا ہوں وا آشید جی کئی فضا دوئی رکم نبی علیہ السلام بید دین خوز تو یہ چیزی ری پنکاو اخلم ازار پیسی زور کم ازار کم پنکا دیو اخلم ازا خوڑی رجا تخرا افا اللہ علیک و بناتی امیت درین قسم نوہ دتر دی دترین و سو یعنی بنو عاشم اولاد بنو عاشم دی چی بنو بزن مطلب عبد المطلب و بناتی امیت او نوہ دتر و آو دی سمانا دتر و آو دپلار دتر اپا دو خوان دی و بناتی خالک او نوہ ما بازان دی بنو زہرہ وبنات خالاتك ابنو ترورا ابنو ترورا دمور دخواندو اغاغ استرشي اغاتي هجلت كره تاثر اغي سر شرط لكم وكي هجلت كره هذا هجرت انده كره انه النهاني رضي الله تعالى عنها هجرت نو كره روسك داسو الفتح مكز مسلمان شر من الوطاقا اخوه زماني كاو فرمانكو اصر رسول السلام تي وزل يولو فاغي وزر كره نجا پخبر ہوئی کہ کل نکاح جائز شو مجمع نکاح اثر بے جائز نو ذکر لپی مہاجرات کنم جو تسمی کی دری سلورم روال ورا خز ایمان دارا کہ او بخی جان پیغمبر تا خوشر دارے کہ را دور پیغمبر کی پنکاہ و آخری دا اشی غستن خالص دلک خالص تاوی جروا دید ایمان والا اولا غلی لیشی مہر بور کئی غلی جو بھی ایمان والا نوالی معلوم نمیتا کی مقرر پیر منگا وزو بانی تو بارا رکھو دکی نکاب اور مار بور کے پبارہ رکھو کی سرور نہ بجا کی نکلی وہاں والے قطع مارو اپائے چین چماری کا ملا اس نے اگر بار کے اور کی سل خوشی کی سل ہندیوں کو ضرور دی ڈاکول روا کرتا رہا احلنا رکا نہ خالص بن رکھوالی گپارا جی چیری ستا قسمتن کیا پر فور جن کی دے اللہ غفور رحیمہ بہن کے مہربانا مہربانی کا اس طرح رب کی کسی نے اللہ معاف کری پیغمبر کی خود کی رکھے لی مجھے قسم ضروری دیتا نا حکم امداد جاتے بن کر نبی علیہ السلام ان کو اتا تجھے کی اجازت تھی تو قسم کہ ہوں جو پڑا نہیں کہ ہوں جو پڑا سکول ایسی تو تیرے نا سوچی والی سکول لوگوں اور اگر دول ایسی جانتا من تشا او سوچی والی رگر دول تیرا جو ختم کری نمبر جو جانتا رہ کر دیں ان نمبر کے نشتہ کو خود اجازہ دیتا آج کی تیرے لٹا لٹو نہیں کی من منازلتا دا ہونا چلی جرہ کلی اور اللہ نا تیرا جو ختم کرو نیسی زہرک دابانی دا کول وری ادنان تقرر آئین ہونا جیو کی سڑی بستر گئے دو اغم جنی بنشی خوشحال ابل ٹولی پاس کی طور رکھائی قسم ضروری نہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو پا طریقہ بانی عمل کی پر نبا بندی مجھے وہ خوشحال ہے کہ جاتا خود نہیں سر ہے تن کا نبا دخرا دنی میرا آتے تمہن نکل لہم اللہ پوئی کی چیز ضروری مستاز کی لیے بینی رہ کیا سر رہا جے اللہ دیر خطوا ناکام کو ان کے طول موڑی انتدا خون رہا خپو والے کی سکائی وہ پسارا رستے اور بڑی تسپئی ہوئی خود جدی دروی تلوزی مساوات ضروری پر ہر سکی بے سے محبت اور زندگی نہ آغا بانی وس میں رسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام بوئے ہاذا قسمی فیما املک ولا تو آخذنی فیما تملک ولا املک کہ زمانی اختیار کی نہیں پہلے بانی ماں منسا رسول السلام بدائے اور کہ اختیار کی نہ ہو جڑے بنا محبت محبت جو میں اختیار کی نہیں خوراک بے طول یوسان اور کہو جامع یوسان تھا کور تک لل رہا تلل در طول جمع جگر میں اس صبح نبی علیہ السلام پر طول دور میں اگر جب سار کی ضرور اس وقت پر طول اگر اگر جب حالات بے معلوم کرنا اس پر بہت یا اکور کیوا یا وہ بل اس پر بل کر کیوا بلاوا تو بل کر کیوا لنا اپنا خبر ہے تیرے طول سے یوسان تو خود نہیں رہا اسی چیز یہ قصر ہے غیرہ اگر آگے اختیار کی نو خبر موڑا خاون بل خود دی نکو جیم دی نکو کہ جیم کئی نظام دی دیتا تیار کی کہ یا با کن صاحب کن او یا با تو زخل اگر بس دو خبری دی بلا بجیش دی یا پورا انصاف دی یا تو زخل اگر بلی لیکن زنان اخبر حق تر تر معافی کہ دی اللہ ماتا و بخنو دی اچھا تو بخیر کیا ہے یہ ظلم کی ماں سر دیتے ہیں ظلم کہہ رہے بہن سر علماء خبرے تیر دی اگر سر مر گئے کیا رہا زمان اس پہ جو رکھے رہا داگی والے خوخ دی زمان والے میں خوخ دی اگو تو بد دی نہ فرق کے تو نہیں تھی یہ دو زخ دے بس یا انصاف دے کوئی دے یا دو زخ دے انصاف حاج دا گھرے کہ نمبر بانی کور چیز رہی جامع طول میں یوسان تھا خوراک پیزار بلکہ خبرے تیری میں یوسان تھا نصر اولان یوسان تھا داودی کے ظلم دے ونیس پور ساک اس مجیس کی راضی نیم طرف دے بیا شل کی اللہ پا قیمت کے بے نیم طرف شل کی دنیا ہوئی نہیں کہ دے آجے کے زمینے سر ظلم کرے ہو جاتے سر کرے دے ذالک آدنان تقرر آئیون اولا آزائن اولا آزاننا اطول خوشوالی شی آجا کے بل خضو کی مہزا بیا اس میں تکورتا کیے ہوئی کلو تو پکڑا گئی کلو تو جی تبر رکھ گئی با درا دورن بار تودا ہوا بار دے کیا چر تشنی شوالے اکور کی دے آجی زمانی دم رو زور رکھتا پورتا کیا والی سن پوری تبی کلا سن پوری نا اللہ خود رور لے کنا اللہ بھی تپوس گئی چور تدا چل لے کر لے تو دم رو زور رور علیہ کبیرہ سورت عیسیٰ کی مدقم کری جو گئی ان اللہ کانا علیہ کبیرہ اللہ اچت کے لئے کتے جنان اچت آئی ادھر روئے جے لئے کتے جنان روئے آئی تپوس بے دنوں کی آخو عجیز ہے تپوس بے دنوں شکولے لا احل لکا النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج فلور قسموں کی شمار نہیں خورے کی جمعہ شمارہ بکر کو ودی قسموں کی بہنی اور جو ایک قسم نباری میں نے کری دکا بار قابل رپلو میرو تالا زمانہ ممبارو پستلو قسم وران تبدل نژاد امیروات تالا کی بدل کی تب دوبارے نور خری دی کی پری دی آواز دو نور ایک دام سکولے اگر زوری کا خاص دا ہو خاص تک جو وجود نہیں خاص دا اخلاق و خاص دا عقیدی خاص دا عمل پابندی لیکن چماری کا شیلا سمجھتا اگر جائے گی جی اللہ جہاں تم خبردار رقیب سے کدھر حفاظت کر کے یہ مسئلہ کے اختلاف دے دباز و لما قول لارے کی جی من بعد و نمراد روانی تالے من بعد و پست دے نمنا نور قول معاشر جی کوئی نبی صلاة و سلام وفات شوئے نو تراج کے اللہ اجازہ اور کہتے ہر چوکا نکاول ایسی اخبار پہ کی نشو دس میرا قرآن مخکن اقسام خودل چلور اقسام خودل یو قسم خود اور بنا کے امن کو بنا کے کل مہاجرات جن قسم خودل اللہ کی آتے تو عبور ہننا جرم قسم خودل ما ملکت کی نینو چلورم قسم خودل وما آتم مؤمنا پدی چلور قسم کے دننا کوا ہر تو چکے اجازت کے بڑی ترور قسم ہونا بار مجھ روا تالا میں رہتا ہے پابندی پاؤں نہ بولنا وکاب اللہ والا کنشن رکیوا اللہ سم اگر ایمان والا تو حکم ایماندار ہو دن سے کون تو پیغمبر دغ سے شی ہوا نبیر سلام کی زینب واغست نے بجے کی وہ نیمو کو بجے اللہ لکھا اور خوراک کے سر پوکھ کو خرق براتا خوراک اور کل مدینی والا اللہ حکم راؤ لے گو ادب دا دے حکم عام دے روڈے چائے لچا سر لاڑی چاہ بوتلی اگر روڈے چائے ہو سر رجا کی نظر کاغذ یقین یقین اب شرم نہ ویری سے تو پاتی پر لت کی ہوتے نا چندر سے چل گئے یہ نو سو نہ گوڑی سے چل گئے رکھنا کہنا تم ادب ڈالے نہ جو لے سر تو سر مشو اللہ حکم راؤ لے گو مست تقسم ناس تو خل کو نہ شرمی گی اللہ مشر نہیں اللہ بھی ہوئی ہم خل ہو گئے ایماندار ہو دن سے کورن تو اللہ پیغمبر لیکن کی جاگا اجتاستا یا خونہ خدا را آج اترا روانی اجتاستو وروڑا بیتی چل لے سرسی چیزنی میں تمہر خونی روڑا کا مستاکار کے ایک اجتاکار دین سیدھا لگو دو بانی بانی دوڑا نمہ جائتا اللہ یو زورا لکم لیکن کی جاگا اجتاستا انہوں پالی رشے کرا شد اپارا لکھوراک غیر ناظری نہیں ہا میں انتظار کیوں کی تخیض ہوئی داسو کی کہنا اکلن کی اور بزنی کا دعوت چکے ہوئی کی آج خبروں کی تاثر آ رہا ہے مجھے بھی جنتا دا کے نمک کی رہ سکی نہیں وہ زیادہ دا بچے لوگ پاکہ پر جنہوں نے کتا ہی دا جنہوں نے کتا ہی دے میں اللہ پر اخشو کی کہ انا سرے پیوشی ہی جنہ خیلی تو خیلی رہا تاہی کیا رہا اور اشپاگ میں اصوالا بولے پسنی اشپاگ میں اسی جو بولے پسنی یہ رہا خر زیادہ اولا کو رہا کال میں مد آگا تو آتیا پر اشپاگ میں اسی بہتا پر اشپاگ میں اسی بہتا سی چیرے کر بہتے ماں چوا چراغلی وقت خول و قلانی را پخا نزا تو جا برا سکنی چی پخشی کاغو اکینا نا لکینا آج سر را ما تو جزی خود را گو سلم غیر ناظری رینا آر پخو دائی لیکن چی کلو بلے شو ندم نسائی چی اون خورا نوزے فن تشورو خارا شای اما شای مینے کو ان کی خبرو تر تر تر آجا جا با والا گو سر یقینن دا کشم عمل کو دے چی تخفتی پیغمبر تجیب ترزی شرمیل اس طرح سنا منشی علیہ رہتا سپا تک یقین اللہ نمان کی گئی دولے صحیح خبری نوے گئے رہتا اکل کی وارے تاثر دونا نسان نبینا وارے مین جو تیر دی اچھ کرتا دونا وارے مطان تسامان وارے تنین ورائے حجاب مستقفیات من ورائے حجاب پتس حال کی جو پنائل پر دینا خوا دانو چرا خو جہنگا مور دا بوئی دوئی چوڑے مور پردہ بھائی غلام جاب پنے پردے میں مسالے کا کار دیجیے جو طریقہ مانی عمل کو پاکون کی جنہوں ساس اور جنہوں راو یہ بلتا با کتلنی اگر کخج کی تیران بردیا پاکور کی داگر جب انسانیت میں خواتے لی نہیں کہنا اسمت ہونیش لیکن قدی معنی باندی ہو جنہوں کی بلتا با سینی راجی رسول علیہ السلام لہ تابار اللہ جماعتا او متاکی خواہ گا وقتی مشپی ناربان بلتنی تلکو پیغمبر السلام سر راوات پیزار جیتا رخصتی ختم سے بدگمانی کو بنو بت خبر خدا بو چوک مساری تپس درا گلا شکایت کرا گلو شیطان تلوسی اور بھی لیکن آواز کو ایمان پا اللہ و پر از آخیر پیغمبر علیہ السلام ایزان دید تو امد دزیر کی افالیت تقی معاجات تو ہم کہ برنانی پی گرائی انزان تو سفر کرنا مندائی ذکر کر نیجی ملو عطا سرا خفا قول ملی غیر اللہ نیجی رو عطا سرا اغسطل لخو پرس وفات میں اس کلوم یقینین دا خبر داد اللہ پر مانی لے دیا منافقان کی زینی جسی ہو خبر ادا کولے اللہ حکم والے گلو دستہ سنیں گری آج کا پھر ایک مسلمان جو قرآن اندر کر مرغانی نکاح فر جائز میرے زم کے چلا داؤں گی جو بخبر تھا یہ زمین کا راخری کہ کون بھی پارش یا راخری اور زم کی پارش میں آگاہ ناخل پھر چکیں گے شہر سے اللہ ان تن کے ہوں بازی آبادان اب نکاح میں راخل اس کا راؤں اللہ پنی باندھا لو جرم دی والی ماخلے پہ نکاح باندھے اور یہ کہ پیغمبر علیہ السلام جان دے دے لیکن جن دی خدا رسل روا دی ہندو کی جان دے کے دار خزم نہیں شاہ رستے ہندو اور منافقہ بول خلا پرے رہا اچھا مسلمان نے دار خدا دل کی خصوصیت دے نبی علیہ السلام اور کمال دے اکرام دار سر آگے کمال دا دے وزواد اماتم پیدا کی نہیں خواہ جی مور نہ جت قدر نہ عزت نہیں ہوئی مور پہ نکاح شیارہ سے دن شیارہ سے دادا جی نے جاتا منورا اکرام کے لیے کہ بھائی ایسے کسی جن دے تو پردن دو ہے تاج تو خبر پخلو ہے اکلم بیرہ کے منافقان یا پٹ سا تیز رکھی یقین اللہ دے دھر تو پار تو مانے دے خفوا نشے پدو بانے استثناء تو پردہ بکے کہ نفس ابو انہ میں ورائے حجاب دے پردے حکم نہیں کر کے استثناء یہ نیچے دھارت گنا پدو بانی کتر کے پلارا نیتا انی زامنو میری گنا انو ولا ابنا اخوانی ہننا انو اخوانی ہننا نیرونا ولا ابنا اخوانی ہننا نیرونو کی نیرونو کر راجی نیرون ایمی اپردنی کی نخیر دے ولا ابنا اخواتی ہننا نخورایی دخل خورایی دے دنیرون خورایی نا جدہ خل خرائے دے خرائے او کر رہا جی یا جو خرائی کرے جی او پردہ چلی نکی مخلصی میں کر دیں جن حرج بگی دے نیشتے گئے جو میڑو خرائے نہیں ہوئے جو میڑو خرائے خو پردے دے اگر او پردہ چلی انزا لکم ادا امن کر ولا ابناء خواتن ولا نساء ان سورت نور کی مولی نساء ان امراد مسلمانی جنہ کے مسلمانی جنہ کے جنہ کے پردہ نکی امات مومنین بخیر پیرا تھا اور کچھ اگست تھا نہیں وہ پردہ کوئی پڑھا ہمارا کتح مان ہونا ہمیں دعوت اللہ علی کا مالکہ نہیں لیا سنے دن کے پڑے ادھر گیا تھا اللہ نا اللہ دے دار تم خبردار اللہ فرشتے نا بھارت کے حسنا اللہ فرشتے یہ سلونا النبی رحمتی ہوئی پیغمبر والی سلا تا مانا بھائی کرم قدر دانی سلونا النبی یطلبون الرحمتا طلبا بعد آخر دائما تفوری جل رہولے ہر وقت دعا گانی کی پیغمبر اللہ لگہ وچنہ لگی فرشتی دعا گانی کی دعا فرشتو دعا قبول دا چدا اللہم صلی علی محمد قبول شو کہ فرشتوں کی رحمت راولے گا فرشتوں دعاؤں کا قبری ہی کہنا درود شریف ویل چر پہ میرے چیز کی درود پہ ترقہ ہوا جو کزو تاس ہوا ہے نتم درست کنیا غلم و قبول شو حملے کے سواب ہونا نتم صحیح کو نہ اللہ تم لو مجر رہا کہ یہ سمبی آلے ہے آشر حدیث کی راجی یوز المال دعا کی سلاد پجو باندھی اور اللہ پدبانی لفظ درود والی گی دعا کی لفظ رحمت ڈالے گی لفظ رحمت ڈالے گی تو سلو نال نبی اے ایماندار صلو علیہم تاسم دعا کئی وسلی جتا وسلم تسلیما غاڑ کے لئے حکم من ہوتے غاڑا خدل سلم لے احکام لے عامل یا سلم سلام ہوا تسلیم کامل سلام ہوا درود ہوا ہے اکامل سلام ہوا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو دن میں سن کے اللہ تعالیٰ وہاں دعا دے جتنی درجہ تو چپ کے نور و چپ کے جتنا درجی آگا دعا سلاد کے بس صلوات والسلام دے پیغمبر کے پارا دے بل چڑھ پارا سلم درود شریف ویل جائز نہیں جو سلاد کو عنوان مان دعا کو ڈے نہیں تب عرش دے لیکن اللہ صلی علی فلان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی و علی فلان دے تیرے قوان دے ویل سے کہ سزا لے شو شعار دے جو شیزان و ذرا حافظ ہو سو فرض دی صحیح قول دا دے بے شک اور بے ریبا کہ کلے نمارے نظر کے صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کہ پوک جنی شوئے مالے صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے مندوا والیمان دے کہ یوزن دے پہ او مجلس کی درود شریف ہوئے نو دنواری خلاص ہو جو دے میں پورتا دیا جاتے دے تبر رو دے نبی علیہ السلامی من العلم الخفی اللہ فرشتی مقرر کرنی سوک کی درود ہوئے پہ دنیا کے مجاغ درود راہ نہیں آتے رہا سی فرشتے میں قرار دی اب لوگ تو نہ تیرا رسائی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمان صلی اللہ علیہ وسلم غرائب القرآن والا آو مانا کی ذکر درود دا اللہ یو سنتے دے فرشتے بلشن تے کنا اے ہوا محترم فی الملع الاعلا تکن واجب الاحترام فی الملع الادنا غرائب القرآن پاس امل جب کی فرشتے او اللہ میں تسلیمی جتو کئی دلت نزیر بنا کئی داشن تجر کسی بران کے الصلاۃ المراد بها القدر المشترک وهو الاعتناء والتعظیم الاعتناء والتعظیم ادب کل من اللہ پیغمبر عزت کرے خاطر فرشتی کی ایمانداروں نے تاسم عزت و خاطر رکائی تابی داری کو مکمل تابی داری کول جو پیغمبر عزت خاطر جو ترقو بن جو حکم من تابی داری کول اجین دعا لکول درود شریف ویل دادا کا احترام دے مولانا حسین رحمۃ اللہ تعالی امالی دی جو پنجاب عالم اور رب نواز ہوئے کہ محمد نواز ملے اغب نکل اگر تک زیرو سے کل بانی قانون جو بول ہو تو حیران بانی شاہی سی یو دل چاپسی ہوئی تو خواہ دیر مختصر اور لنڈو اگر خوبا طول عالمان اور دا غد اصطلاحاتنا و طریقے و تعلیم نے خبرو مغا و پاغا طریقہ من دنی جاؤ وہ اختصار و پچیتا وہ صلو علیہ وسلم تسلیم المطلب اگا بیان کرے دے اور لکلے دے عالم چی پیغمبر علیہ السلام بانی اللہ آفرین ویلے دے شاباسے فرشتی ہوئی اے باندار و تاسم شاباسے ہوئے آفرین پنجاب کے بدے میں اندو کفر فچے شاب شے یہ کافر دے قرآن تحریفی ہوگو مطلب ہی بدل کر لیکن اگر یو کافر کوئی سل مفسران بنو کافر کر بے زائین دا کتنی جی مانا کرلا غراب قرآن دا مانا کرلا ابران دا زرکشین دا مانا کرلا نور علماء کرلا قدر مشترک تعظیم متعظیم تنی اللہ سا قدر دان دے اللہ پی شعبہ سے یا فرین دا سے جوان دا سے بہادر کیا غا کل رسمی پا پر جان بانی مات کر از خلق بد روزتای پروان ساتلا غم غرض کو نہ ساتھ تاج پیشابہ سے ہوا پری وہ درود شریف ہوا درود سے ہی دیں ہاں تو یقیناً کہ تکلیف رسی پیغمبر تا ہو پکی اور تکلیف رسی اذن اللہ تکلیف رسی اللہ تا ہو پیغمبر تا اللہ تو تکلیف رسی نشی مانا سو داغت خبکان کار کی کتاب خلافی کی قرآن خلافی کی اور پیغمبر خلاف کی جو سنت جاری لعنهم اللہ فی دنیا و آخرت ادور پارا لاعدلهم عذابا مهینا ترکے ولا اللہ عذاب فرنی لکون کے کسی جی قرضی اللہ تعالی نحبانی تو مرد لکون پیغمبر تا تکلیف لو اللہ خفا قول لو عدلهم عذابا عظیم مهینا دنیا کم لانت پاسرون عذاب و صدر و رضف قون کی آچول تا تکلیف رسی ایمان والا تا سورتی نو مسئلہ روا رسا لکن پیغمبر تا تکلیف رسی ایمان والا تا رسی یوزون اللہ یوزون المومنین والمومنات تور تو مت کلے گئی بغیر مت کے سبو مبارک بہتان و گناہ دیر لائی ایجا اللہ طرف نے ان کیا وہ آیا کورا راو تجیلون تجی انساء المؤمنین زمانہ تجی ایماندارو سوتوا یوری آرے انہیں جرابی بھی انہیں ورزی کی جان باری یدنین نجی کی جا کی نیچی پرمان باری من جرابی بھی انہیں نقص صدر اخبول نقص پولنی پردبی کے جا بے طریقہ والے پردہ کو نزدیرہ کی جو پیشن دلیشی چیزہ شریفانی دی نزدیشی تنگوڑے دے اللہ دیر بخون کے دیر میرا بارا نین کے بغیر ناکار کی نکی پار گئی کی اچھا ابارتا ہو تین منافقان کو سر گپا سفا لگا او کل بس اللہ سپو ہو ندان چتا سے جانی داغو پشانتا ناکر ہو سا و غنٹ جامعی مجھے اس گرد جو کنی کی نبا آواز کو آواز جو کو او پلان کئی اب آر آو کر مطلب شریفان جامع جامع اور جانی رو پارے بھی آؤں رہی جلا بھی پانڈے وہ خیر نہ راؤنی چوکو چراؤنی چوکے خیری راؤنی وہ جبین بھی خیری را دی ناستے لالین بھی خیری را دی جانین بھی خیری ہر طرف تا بھی خیری ابھی پر دیجی سر بانی جا دی پاٹا نہیں جبتی کہ میں گورا کہنا لاؤ بھی سر بانی جا دی پاٹا آتی کہنے سر بسا پرواہی نہیں ساتی اچھے رہے چی راؤنی تو لخوا بار بندے ایزا خواہ پکایا چی پوزی کی پٹے کہنے اس داغ راولی کی یو تار دی غر یو تار دا پسولا بار بڑی زنانا جاما پیزار دی پرگی پکار دی تاریخی خبر خبر چاہیے فی المدینہ متاد تیز رکم تابدو بانی این امر برطور کن کی مردار آوائی بیابدو گاون بونی کتا سر بدے کی لیکن لگو اخ پاتی بنی شی زیبال آیتیان چرت کی مندیشی یہ بشی و یہ بشی خطرناک ویلو تقتیلا غیر منقطعین الی الموت تمرگ پوری سنت اللہ مقرر تیاد اللہ پاوچا جی تیر شیل مرکی ناکام با کو کو کو خوچیو با نسولا نا اللہ با صدا وار کرو رضا با تلاف کر تا پوچھنا کینی ہے قیامت قیامت را روان دے کنا نا قیامت با کل را جی کل پا کنیشی ہے درنگ لا قیامت تے جو تو بدان کونے واتا علم دارات لوئی خاص اللہ سخرے حجیز جبریل کن دائی جی کنا متستا ایمال مسئول عنها بی اعلم من السائب وی اماراتی خواب منخشتا خیم منخشتے علم اللہ سکھرے چپو جتا درنگلا بھائی نزدے بھائی ان درنگلا اللہ لعنت کے کافر بھائی تیر کہہ دے اور بھائی لام دے ہمیشہ ہوتی کہ ہمیشہ نزدے ہمی ظل سو جو سونے من انداری کلا کلا چبا اول راول شتن مخنو دو پجان نام اول راول تشبیح ہے لیا کرن غوخت کی رتائی میں آغاز آئے راڑے پسکارو تو بھائی انزار شن پدو دو ہر طرف نوور علم دے لکمخ وہاں چار راڑا ہوتا اللہ روزرا زمد تم گنا ہوں معاف کیا اللہ یا اللہ کے جس سزا کا من گوساتا اللہ منگ جنت پلار مان جروان کا اللہ دو مسلمان خالدین کیا بدان انجا جی سے مجھے آپ افسوس کی کہنا یا لو تنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول اے افسوس من لے دا اللہ من لے دلی گری دا اللہ قرآن من لے الذکر او پیغمبر من لے اطعنا الرسول اطعنا الرسول دے دا لفنا اطعنا الرسول دعا کراتنی وائی بدو رب زمن من لکھ من لے و خبرہ سادتنا بخبر مشرانو وکبرانا دلو ملانو ملانو پیرانو من دا غو من لے دوم خطا کیو لارنا الف دفواصل دی پورا کولو برابر اول دی پار رالو یا شو دی ربنا تین جو فین من العذاب اللہ دولور کا دوم رسدا زمن دو مزدوا غم اللہ نتوک اللہ نتلوئی مانا غذاب پیوکا میں دا غو لکنا خوستوائن کسی جوری جی ایماندارو ایمان والو تبل ادب یول سم ایماندارو مشو کشان داو تنگو موسیٰ علیہ السلام مپاکروا داغ بطر ادن چدو سوی توتو متن غدا اللہ پر نزائی و جیہن در برکتی خپل دور کی و زخبر رو واجد دوارا تلی بارتا مطور تا موسیٰ آرون علیہ السلام فاس چا غول حال تکی خدمتی کو دفنی کو چراغ دو وجہ کرا دو وجہ اگر ہم نے خواہ خواہ ہم سر نرم پاکے بکو لے دے شخص جی کے نجاغ ہوا جے فرشتور ہو چاہتا ہے دو تک اتب وہ اموت وجہ لے چاہنے تو پھل مرزانی مر لے کہنے ہند اللہ ہو جیا داشن سے طور تو مت کے لگاو پرمال و قارون اجنے ناصر اجنے کے لئے بر رہا اللہ بما قالو داشن سے طور تو مت کے لگاو یہ جنہوں سے یہ جنہوں سے لان دیو کو پاردہ کے لان دیو خوشی جے کے لان معلوم نہیں جے رہا تو یہ پوجید کے تنقصان میں برس برا جے رہے اور ابل تو مرض دیتے فبر رہا اللہ بما قالو اللہ داغی میں بیزارہ کو پاکی کر مزان سے مانا پیغمبر کی نقصان نہیں ملتاس جو ہے مطور تو مت پہ لگا ہے نمتنگا ہوئی پھل پیغمبر مطنگا ہوئی بر رہا اللہ وکانا اند اللہ یوجیان دے ابن مسعود قرآن کی ادفون بول وکانا عبد اللہ یوجیان اللہ بندہ و برکتی و اند اللہ جات سے گی اللہ سے برکتی ایمان دارو میرے کے اللہ نا احکام دی صورت میں نے وہ خبر صدیق درست درست والے کی تاکہ دیو جو دغو تے کہ مستم تے یہ دلیل ہے دے کہ خبر یہ دلیل نہیں ہے نہ کا تے دم ور دی یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے کہ مضبوط ہے یہ دلیل نتیجہ میں سے صحیح کتاب سے اللہ امن و استاد سے کم سے دلیل کی نہیں صحیح ہے کہ بنا دام دا معاب کتاب سنا ہوتا کم عمل کی گناہ کے دلیل کا گناہ نہیں ہے کہ ان کی دلیل ہے کہ گناہ دے نہ ہوتا اللہ معاف کی اچھا کہ میں اللہ تعالی نے تین کامیاب سے کامیاب ہو لو واری ان عرضنا الامانه على السماوات سورۃ الاحزاب میں امانت کی قانت میں لے لے جاتا رہا کوئی واج تعالی نے نو در لے لے امانت کی ذمہ میں نو لو ور کرے یہ کوئی تو اسکرم دا امانت جنوارے انا سماوات والار اسمانی وزن کا غنو باری انکار کرے ہو احب ان یحملنا دبار کولنے انگو انجوڑے اوہ ریدل کنا ابار کا بندہ اولی اکنین دے او دیر ظلم کو ان کے ادھر جاہل چاچو انمانم نداغے بدو نہیں چاچو انمانم دا کیٹ ہو چاچوں نداغہ بدو یہ سلی کی ابار ماں فریوسا روی نہیں ہو رب بلتے بار ماں سر ایسا رغن سر اچت تو تو دیر پا زمر ہوں جا پا کراؤ گاں نہیں تھی تھی تھی تھی تو بچہ پا کرے گا تو تو بکاری کارا چاہ چنکار کرے گا وہ جو اچت کو او انہوں کا ظلم من جا اولان او نیو نور انکارو کو از آگوی تو انہی جدو کسی پر پکارو کہ نر دے با در دے اللہ شاہ مانر نیگے کوئی دے دقا تمہ جو دقا دے تو وہ دقا ساتھ ہو رکھا شوئے جی جی بنا مدانوی کی پت جاگتے انہوں کا ظلم من جا اولان علمان دے تفسیر محققین بیزاوی مدارک کشاف دا سنور علماء طول لکھی دی نہایت مطلب ایجاد ہے دا قول زجاج ہے حمل الامانت خانہا قرآن دیدی طریق کی رسکن گا جمع رہی امانت علی السماوات والارض والجبال دے طول کا انکار کرو ان یحملنا دے زن سر رجر دولو رہی ان یحملنا لازمانکم دے خیانت کے علماء پکی دے خیانت پا پکی نکو سمانا اومانا اومانا یوازی نا خیانت پا پکی نکوم او انسان سواغ وحمل آل انسان او بار کاغ انسان رن سر جردی اللہ پہ رسی خیانت پہ کک باندھا یقین جرے دل جس جاتی کون کے جہول ہو گئے نہ پوا بولی حمل دا امانت ہی ہوں گی دامانت حمل کی تو پورے جیسا قبول نتی جموار کے اچھی مالک لور کو نہ جموار کرا سکتا فلان حامل الامان مت پتیجے کے عرب ہوئی پتہ سجے کی کیا امانت نہ ورکئی تمہارا کیا کر دے ورکئی تم بھی نتیوں ورکے گئے نظر کر دیا اور کہ کرے درک نہ حامل الامانت جانی کرے اللہ جو دو مناسب کی تھی جموارے یہ غیر کے خودی دی آگ جموارے جن کا آسمان گرو ہر سے منگلی دی دو جسم پیریان کو انسان رکھو جو انسان کی کرو گو حمل ہر انسان جس جمواری قبول کی آج اس کی قبول کی تھی وہ قبول کی جمع جوش رسول والے ہمارے تمہیں سے قبول تھی اللہ وہ لاس کی امانت تھی نہ مات وغیرہ رسائی نہ جو دل کے طرف ہوئی سر کی بھی امانت تھے دامانت دل چت کو نکلنے کی جو کوئی کوئی جان سر آئے گردی تو کل روانی جمع پر ادا نہیں دی وہ دن جمع پر ادا نہیں استعمال امانت کی خیانت ہو کو حملہ ہر انسان جان سرو کو رو لا انسان زانی ذمہ وارے اخلاص نہ کو دا زمین دے چلی کام ظلم جہولا دیر بن ظالم جانے کر کر ادھر نہ پوا دا اختلاف والے دے دخ بن دی کیا چوری کی امانت میں مراد احکام تکلیفی یہ دیا چپمن یا تاشی ہو دی دی مدائی پزمو کو اسمانوں اور بزرگوں نے پیش کر لو نوابو تین انکار کو او بینا یحملنا اگر انکار کو قبول نہ کر لی مدا جمواری پا اگو ہم یخی اول اگو نمان اللہ مدا نمان الجرم نو نمان الجرم جو اللہ زمانے کی جنگا دا قول ہے سب پر ما تے ہی دیا غن اور کے خدا رن کی نمکو اللہ بات نہیں نسوئی شولا دغ جمواری کی مبندہ کی خود لی مجھے سر تن رسول جو ضرور پدی گئے کہ پیتے قبول کو آئی ہوئے اسے سر تن رسول جہول لے کی قریب آنے دے تس ہزار آجی نانے تا تیار دے آنے نا جہول لے کی دارت سنگ سر تس ہزار آجی پا دغا مانا بانی تفسیر کرے دے نا دغا طرف تے دول لے او چاکی دا امانتون نا دا امانتون نیو اغسطی امانتون نا زنواری اغسطی دا ہر شی دا غد ذات مناسب اسمان بانی زنواری دا اخوز لے کہ تب اطول مر پجے جائی کتسی جی منی غلی بنا غرون تا مانی امانتی کرے زرغنا با کئی بوچ برابان که خلق با دنیوری چی بری پا جبول و پلکون بانی من بناخلی دی تا را تیار دی دستان تزمکا دست نور کی جنا نو هر یو تکوینی حکم منی لی دا تکوینی حکمنا زمان استاسون علاو پا در طول عالم دی کلی دی طول قبول کلی نخطین دارو لی پا ما تا بانی چی تکوینی حکم را دی سو کمری را چمرا چی گروری باسو سمرت دا اللہ قانون ولی ماتا خادی راشی دا اللہ قانون مات کی لاغی خلاف کوئی حمل آل انسان مخیانت پر کیوئی اگر پر کیسیانت نکل ازمواری منگی دا آگے قبول کر رہا بل طرف تین گروان دا اختلاف ہر پر اختلاف ذرائی راگ رہا دیو جن اختلاف دے اس کے طرف سے ہے کہ دغت تفسیر کن حمل آل انسان زمواری تستارے نہیں آگر زمواری اگر ایمانی نہیں ابو نے جی مان لی نہ قرآن تکذیب کی قرآن داؤ کی جمواری زمک آسمان تاوالے شیوی ابائی نہ انکار کرو انکار اندے کرے ابائی نہ یحمل نہا انکار ان کو دخی امد کولنا دو کہ زان سر دو گرزولنا زو گرزولنا لگا مانا چکر جو پا قدر ایرم اے جو تبا رسول ابائی نہ یحمل نہا انکار ان کو دخی امد کولنا پکیتا دادا رب الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رب من جاءغا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وركده هر شيء صاف دا مناسب ثم هدى ادي هر شيء تخونا كيرا فترقد جند تيرولوي مبندتهم خونا كيرا دا جند تيرول تلقي بندہ پانی کے خلاف ہو کو اور خون ہے کرے گا نور تو ہوں گھر تھا زمک تھا دس نور چیزوں کا اہدا کے خلاف ہونے کو اگر پپل جب آئے گا پل کار چلے بھائی نا یہ ملنا انکار کرے گا تو خیانت کے بولنا تو کیوں تو ہمارا ہر انسان اب اندر کی تو خیانتوں کو قرآن دا ذکر کی زمک آسمان دا ہر پران پیدا کلا اور یہ تو خون ادا ہو کلا خون تک یہ خبر ہو کلا ہی کیا پون اور کرن قالتا اتینا پائی